یہ اس عورت نے تدبیر کی اور جنہوں نے دیکھا یوسف علیہ السلام کو یہ بات کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ ولقد راودته عن نفسی فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرین. قال رب السجن احب الی مما يدعونني الیہ وإلا تصرفني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. قالت, بولی وہ عورت جس کے گھر میں یوسف علیہ السلام تھے, فذلکن, یہ وہی ہے کہ تم مجھے ملامت کرتی تھی اس کے بارے میں, اور البتہ تحقیق میں نے اس کو بے قابو کرنا چاہا تھا اس کی جی سے, فاستعصم, پس وہ بچ گیا. وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ, اور اگر وہ نہیں کرے گا وہ بات کہ جو میں اس کو کہتی ہوں, تو ضرور وہ قید خانے میں ڈالا جائے گا اور ہو جائے گا وہ بے عزت. کہا یوسف علیہ السلام نے, اے پروردگار, قید خانہ زیادہ اچھا ہے میرے نزدیک اس بات سے جس کی طرف یہ عورتیں مجھ کو بلاتی ہیں, اور اگر تو نہیں پھیرے گا ان کی فریب کاری کو مجھ سے, تو میں مائل ہو جاؤں گا ان کی طرف اور ہو جاؤں گا میں نادانوں میں سے. فاستجاب لہ, پس قبول کی اللہ تعالی نے, اس کے پروردگار نے اس کی دعا, پس پھیر دیا اس سے ان کی فریب کاری کو, بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے. پھر ظاہر ہوا ان کے لیے بعد اس کے کہ انہوں نے دیکھ لی نشانیاں, یہ کہ اس کو ضرور قید میں رکھیں ایک وقت تک. عزیز مصر کی بیوی کے خلاف جس وقت مصر کے اندر پروپاگنڈا ہوا کہ اس نے اپنے غلام کے ساتھ تعلق کو جوڑنے کی کوشش کی ہے, اس پر دل پھینک دیا ہے, تو اونچے طبقے کی عورتوں نے اسے بدنام کرنا شروع کیا اور اس کے خلاف پروپاگنڈا کیا. جب اس کو پتا چلا تو اس نے ایک مجلس دعوت مقرر کی, اور وہ سب اونچے طبقے کی خواتین اور بیگمات کو, امیرزادیوں, وزیرزادیوں کو, سب کو اس نے دعوت دی, اور اس دعوت کے اندر پورا اہتمام کیا جیسا کہ اس معاشرے کا دستور تھا, تکلف کے ساتھ ہر چیز کھانے کے سلسلے میں مہیا کرنی, اور پھل وغیرہ اور وہ چھری اور کانٹا, وہ سب چیزیں انہوں نے مہیا کی. کیونکہ چھری کا ذکر اللہ نے صراحتاً فرمایا ہے, اور یہ عجمی تہذیبوں کے اندر پہلے سے یہ بات رائج تھی, یہ صرف انگریز نے نہیں رائج کی دنیا میں, بلکہ یہ عجمی تہذیبوں میں رائج تھی. ابو داؤد شریف کی روایت میں آتا ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں یہ تعلیم دی ہے, لا تقطعوا اللحم بالسكين فإنه من سنی العاجم, گوشت کو چھری کے ساتھ کاٹ کر نہ کھاؤ, کہ یہ اجمیوں کا طریقہ ہے, ہاتھ کے ساتھ اس کو استعمال کرو. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بکری وغیرہ کی بونگ جو ہوتی ہے پایا، اس کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر اپنے دانتوں مبارکوں سے نوچ کر کے استعمال فرمایا، تو اس کو اجمیوں کا دستور بنایا، تکلف ہے اس کے اندر. البتہ ضرورت کے وقت اجازت بھی دی ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ بغیر چھری کے اس کو کاٹ کر استعمال نہیں کیا جا سکتا تو وہاں اس کی اجازت بھی ہے. ترمذی شریف کی روایت میں ہے کہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضور کا مہمان بنا تو حضور نے مجھے کھانا کھلایا. اس میں الفاظ یہ آتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کان یخذ چھری کے ساتھ کاٹ کاٹ کر کے دے رہے تھے مجھے گوشت کے ٹکڑے. اتنے میں بلال آ گئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ حضور نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو حضور ناراض ہو گئے، چھری اپنے ہاتھ سے الکش شفرا پھینک دی اور فرمایا ما لہ تر بخا کالود ہوں، یہ ہمیں آ کر نماز کی اطلاع دیتا ہے، ہمیں پتہ ناراض ہو گئے کہ میں مہمان کی خاطر نکل رہا تھا اور آ کر یہ دخل در معقولات کیا. الفاظ موجود ہیں کہ آپ نے کے ساتھ کاٹ کاٹ کر دے رہے گوشت کا ٹکڑا، اگر بڑا ہو ہاتھ سے نہیں اس کو کھایا جا سکتا تو ایسی صورت میں ضرورتاً چھری کے ساتھ بھی کاٹ کر اس کے ساتھ. عربوں کے ہاں یہ چیز رائج بھی ہے. ابن سعود جو پہلا تھا مرحوم، اس نے ایک دفعہ امریکہ کی کمپنی کی دعوت کر دی تھی، سب اخباروں میں آیا تھا، آج سے 35-40 سال پہلے کی بات ہے، تو 10,000 آدمیوں کی دعوت کر دی، سارا کمپنی کا جو تھا عملہ سب کی، اس کی تفصیلات یوں آئی تھی کہ اونٹ سے لے کر انڈے تک سب چیزیں روسٹ کی ہوئی اس نے پیش کی تھی دعوت کیا. کیسے تھے کہ جن مرغ سے کو یا گائے کو یا بیل کو روسٹ کر دیا جائے، وہ خاص ترکیب سے ہی کرتے ہیں، اور افغانیوں میں بھی یہ چیز ہے، وہ بھی مسلم جانور کو روسٹ کر لیتے ہیں، تو اس کو کھانے کے لیے یقیناً اس کو کاٹنے کے بغیر کاٹیں گے نہیں چھری سے، اس کی اجازت دی گئی ہے. لیکن عادت بنا لینا اور تکلف اختیار کرنا حضور نے اس سے منع فرمایا. یہ عجمیوں کا طریقہ، ہمارا طریقہ سادہ، کسی وقت اس کی ضرورت اگر پڑ جائے تو اس کو بغیر دستور بنائے ہوئے اتفاقاً اس کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. بہرحال جب وہ دعوت کا اصل مقصد تو یہ تھا کہ وہ ان خواتین کے سامنے یوسف علیہ السلام کو وہ عورت ظاہر کرنا چاہتی تھی تاکہ یہ جو مجھے بدنام کرتی ہیں عورتیں یہ اس کو دیکھ لیں، اور یہ اس کو دیکھ لیں اور پھر یہ مجھے معذور سمجھیں. تو جب یوسف علیہ السلام کو اس نے حکم دیا وہ سامنے آئے، جس شان کے ساتھ اور جس وضع کے اندر وہ آئے، وہ عورتیں ششدر رہ گئی، حیران رہ گئی، نہ انہوں نے کسی سے آنکھ اٹھا کر دیکھا نہ کوئی ایسی بات ان سے ظاہر ہوئی کہ جس سے ان کی پوزیشن اور حیثیت کے اندر کوئی شبہ ہو سکتا تھا. نہایت ہی پاکیزہ اور نور پیکر شکل والے ایک انسان، نہایت ہی حسین اور جمیل سامنے آئے، عورتیں ششدر رہ کر بجائے اس کے کہ وہ چھریاں جو استعمال کر رہی تھی ان چیزوں کو کاٹنے کے لیے انہوں نے اپنے ہاتھ کی کاٹ دی ہے دہشت میں آ کر. تو جب یہ اور کہنے لگی کہ حاشا للہ، یہ تو انسان نہیں، یہ تو بزرگ فرشتہ ہے، بزرگ فرشتے کا تقدس جو انسانی ذہن میں ملحوظ ہے اسی کے پیش نظر، تو اس حالت کو دیکھ کر اس عورت نے کہا، رائیل یا زلیخا نے کہا، فذالکنا، یہی ہے وہ جس کے بارے میں تم مجھ کو ملامت کرتی. موقع دیکھ کر کے عورتوں سے جو تان کرتی تھی اور اس کے بارے میں زلیخا کے بارے میں تشنیع کرتی تھی، تو ان سے خطاب کرتے ہوئے اس نے کہا کہ یہ وہی ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی تھی، دیکھ لیا تم نے وہ ایسا ہے، اور جیسا کہ فارسی والے لوگ کہا کرتے ہیں این ہستو کہ خون خوردہ و دل بردہ بسیرا، بسم اللہ اگر تاب نظر ہست کسیرا، یہ جس نے جن کا خون کھایا ہے اور دل اس نے لیے ہیں، آئے کوئی دیکھے اس کو اگر کسی کو تاب ہے دیکھنے کی، تو مراد یہ ہے کہ میں مجبور تھی اور کہ اس پر اگر دل نہ پھینکتی تو کیا ہوتا، اس کے علاوہ کہ میری مجبوری کو تم نے نہ دیکھا اور مجھے بدنام کرنا شروع کر دیا، تو یہ اس عورت نے کہا، اور مجمع کا رنگ دیکھ کر اور عورتوں کی حالت کو بھی دیکھ کر اس نے خود بخود ہی کھل کر بات کی، کہنے لگی راوت تو ہے نفسی، میں نے تو خود اس کو پھسلانا چاہا اور اس کے نفس سے بے قابو کرنا چاہا، خود اب وہ مجمع کا رنگ دیکھ کر کے تو کھل گئی اور بات اس نے صاف صاف کی، دیکھا کہ یہ عورتیں ساری دیکھ کر حیران رہ گئی ہیں اور وہ سمجھ گئی ہیں، تو اس مجمع کے اندر زلیخا نے اپنا حال بھی کھل کر بیان کر دیا، کیونکہ عورتوں کی وضع بھی ایسی تھی اور اس وقت جو حالت ان کی تھی وہ بھی یہی تھی، جیسا کہ شاعر لوگ کہا کرتے ہیں کہ زلیخا کا حال دیکھ کر انہوں نے خود اس کا اقرار عورتوں نے کیا کہ واقعی یہ مجبور ہے، اور پھر گویا ان کے دل کی بات یہ تھی کہ لا تخف ما صنعت بکل اشواکو وشر ہوا کا فکل نا اشاک، تم مت خوف کھاؤ جو کچھ تم نے کارگزاری شوق اشواق نے جو تیرے ساتھ کارگزاری کی ہے اس سے مت خوف کھاؤ، اپنے دل کی جو بات ہے اس کو ظاہر کرو، ہم سب اسی طرح ہیں، مطلب فکل نا اشاکو من، ہم سب ایسی ہیں، ہمارا بھی یہی حال ہو رہا، تو یہ جیسا کہ شاعر لوگ کہتے ہیں عورتوں کی حالت بھی ایسی تھی، تو انہوں نے بھی یہی بات کی کہ تم گھبراؤ نہیں، ہمارا بھی یہی حال ہو رہا ہے، اور دل کی جو بات ہے وہ تم ظاہر کر سکتی ہو، کہہ سکتی ہو، ہم تمہیں گویا کہ اب ملامت نہیں کریں گے، تمہارے خلاف پروپیگنڈا نہیں کریں گے، تم ہی ہم معذور سمجھیں گے کہ یہ مجبور ہے اور اس کی مجبوری پر رحم کرنا چاہیے اور بدنام نہیں کرنا چاہیے اس کو، لا اکذب الباری بن اللہ ہے کلی سنیت احسان ورقہ حسانی، اللہ نے مجھے شکل و صورت دے کر اور مجھے بنا کر احسان فرمایا ہے، لیکن ایک بات اور بھی ہے کہ سنیت احسان ورقہ حسانی، میں تو احسان کا پروردہ ہوں لیکن حسینوں کا غلام بنا دیا، حسن والوں کو دیکھ بے قابو ہو جاتا ہوں، مطلب میرے دل اور اختیار میں یہ بات نہیں رہتی، بہرحال اس نے صاف سری لفظوں میں کہا وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ، میں نے تو اس کو بے قابو کرنے چاہا اس کے جی سے، لیکن فستعصم، وہ تو بچ گیا، جی سے بے قابو نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی زبان سے یوسف علیہ السلام کی نزاہت اور پاکیزگی کو بیان فرمایا، اس سے بڑا ثبوت کیا ہو سکتا، حضرت یوسف علیہ السلام کی طہارت پاکیزگی اور نزاہت کا عورت خود کہہ رہی ہے، میں نے بہت کچھ کیا لیکن فستا سما، وہ بے قابو نہیں ہوا، وہ بچ گیا، وہ صاحب عصمت ہے، اور اس کی پاکیزگی کا یہ اقرار خود وہ عورت کر رہی ہے، یوسف علیہ السلام تو خدا کے بزرگ بندے تھے اور نبی تھے، اگر اس وقت نبوت نہیں ملی، بعد میں ملی ہے، تب بھی اللہ تعالیٰ انبیاء کو ابتدا سے ہی ان کی ایسی تربیت کرتا ہے کمال درجے کی کہ ان سے کسی معصیت کی صدور کا امکان نہیں ہوتا کہ کوئی گناہ بالقصد والارادہ صغیرہ یا کبیرہ وہ اس کا ارتکاب کریں. نبیوں سے اگر کوئی بات ہوتی ہے تو وہ ذلت کہلاتی ہے، معمولی لغزش ہوتی ہے جو عام لوگوں کے حساب سے گناہ ہی نہیں ہوتا، صرف خلاف اولا بات ہوتی ہے اس پر بھی ادھر سے تنبیہ ہو جاتی ہے. تو یوسف علیہ السلام تو اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، اور انہوں نے یہاں آگے جو بات فرمائی ہے اس عورت کے بات کے بعد، اب وہ صاف لفظوں میں کہہ رہی ہے لَئِلَّمْ يَفْعَلْ مَا أَمْرُهُ، اگر یہ جو میں اس کو کہتی ہوں اگر یہ اس بات کو نہیں مانے گا تو ضرور قید میں ڈالا جائے گا، اور ضرور یہ بے عزت ہوگا، ذلیلوں میں سے ہو جائے گا. یہ صاف کہا اس عورت نے، آئندہ کے لیے اپنے عزائم کا بھی اظہار کر دیا کہ وہ مطلب یہ ہے کہ اگر وہ اس کی خواہش کو پورا نہیں کرے گا اور جیسا وہ کہتی ہے ویسا نہیں کرے گا تو یقیناً اس کو قید میں ڈالا جائے گا اور ذلیل ہو جائے گا. دھمکی بھی دی ساتھ. تو عورتوں کے سامنے یہ بات کر رہی ہے، یوسف علیہ السلام نے بھی یہ بات سنی اور عورتوں کا بھی سلسلہ سامنے دیکھ لیا، اور ان کی ہمدردیاں بھی اس عورت نے حاصل کر لی تھی. تو یوسف علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں نہایت ہی عاجزی سے دعا کی کہ کالا، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ رب السجن احب الی، سجن قید خانے کو کہتے ہیں، سجن سجون، اور سجن کا معنی فتح کے ساتھ ہوتا ہے قید میں پڑ جانا، دونوں قراتیں کی گئی ہیں. اے پروردگار، قید میں پڑ جانا یا قید خانہ زیادہ پسندیدہ ہے میری طرف اس بات سے جس کی طرف یہ عورتیں مجھ کو بلاتی ہیں. قید خانہ زیادہ اچھا، کیونکہ قید خانے میں پڑ کر جسمانی تکلیف ہوگی، میں اس کو برداشت کر لوں گا، لیکن معصیت کے صدور کے بعد جو ہمیشہ کے لیے جو عذاب انجام ہوگا وہ یقیناً خطرناک ہے، اور یہ عارضی تکلیف جو ہے وہ برداشت کے قابل ہے، وہ ہو سکتی ہے. جیسا کہ سعدی صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک بزرگ تھے جن کو چیتے نے کوئی ایسا پنجہ مارا تھا کہ بیچارے بیمار ہو گئے، وہ زخم کسی دوا سے بھی اچھا نہیں ہوتا تھا، بہیچ دارو بے نمی شدے. تو ہر وقت وہ اللہ کا بندہ خدا کا شکر ادا کرتا تھا. تو جب وہ لوگوں نے پوچھا کہ شکر کس بات کا ادا کرتے ہو، ہر وقت تو مریض ہو اور یہ زخم بھی ایسا ہے جو کسی طرح بھی کسی دوا اور علاج سے یہ ٹھیک نہیں ہو رہا، تو شکریہ کس کا ادا کر رہے ہو؟ اس بزرگ نے کہا کہ الحمدللہ، بمصیبت گرفتارم نہ بمعصیت، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں مصیبت میں مبتلا ہوں، گناہ میں تو مبتلا نہیں، گناہ میں مبتلا ہوں. یہ یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں، السجن احب الی، وہ مصیبت اچھی ہے میرے نزدیک معصیت میں مبتلا ہونے سے کہ جس کا انجام برا ہوگا. معصیت کے اندر ظاہری طور پر لطف ہے، لذت ہے، لیکن اس کا انجام خراب ہے. اور یہاں قید خانے میں پڑنے میں ظاہر طور پر تکلیف ہے، مصیبت ہے، لیکن انجام اس کا یقیناً اچھا ہے. تو یہ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کے خاص بندے تھے. حدیث میں اللہ تعالی کے اور بھی جو کامل ایمان والے بندے ہیں ان کے بارے میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چنانچہ بخاری اور مسلم کی وہ حدیث جس کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ سبعۃن یذلہم اللہ فی ذلی یوم لا ذل الا ذلو، سات قسم کے آدمی وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے سائے میں رکھے گا قیامت والے دن، جس دن اس کے سائے کے سوا کسی کا سایہ نہیں ہوگا. سات قسم کے آدمی ہیں، ان میں پہلا نمبر ہے امام عادل، حاکم جو عدل و انصاف کرتا ہے، خدا کی رحمت اور اس کی عرش کے سائے میں ہوگا قیامت والے دن. دوسرا شاب النشا فی عبادت اللہ، ایسا نوجوان کہ جو اللہ کی عبادت میں اس نے نشو نما پائی، جوانی کا دور اس کا، قوت اور توانائی کا دور اس نے اللہ کی عبادت میں گزارا ہے، وہ بھی خدا کے خصوصی سائے میں ہوگا. تیسرا وہ آدمی رجل القلب معلق بالمسجد، ایسا آدمی جس کا دل مسجد ہوتا ہے، جب نکلتا ہے اس سے حتی یعود الیہ، اس کی خیال ہوتا ہے کہ پھر دوبارہ میں لوٹ کر آؤں گا مسجد میں اور اللہ تعالی کی نماز پڑھوں گا، عبادت کروں گا. اور تیسرا آدمی وہ ہے رجلان تحابا فی اللہ، دو ایسے آدمی کہ جن کی محبت آپس میں محض اللہ کے لیے ہے، اجتماع علیہ و تفرق علیہ، اسی محبت پر وہ اکٹھے ہوتے ہیں، اسی سے جدا ہوتے ہیں، کوئی دنیا کا مقصد اور کوئی اور مفاد پیش نظر نہیں ہے، محض اللہ کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. اور ان میں سے ایک آدمی وہ ہے کہ تصدق بصدقت، صدقہ کرتا ہے لیکن اتنا پوشیدہ، اخفاها حتى لا تعلم شمال ما انفقت یمین، بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ دائیں ہاتھ نے کیا دیا، بہت زیادہ پوشیدہ طور پر. فرمایا اور انہی آدمیوں میں رجل وہ آدمی ہے کہ دات ہو امراۃن ذات منصب و جمال، کوئی ایسی عورت جو منصب رکھنے والی ہے اور حسن و جمال رکھنے والی ہے، وہ اس کو معصیت کی دعوت دیتی ہے. فقال انی اخاف اللہ، وہ کہتا ہے کہ مجھے تو اللہ کا خوف ہے، میں یہ بات نہیں کروں. ایسا آدمی بھی قیامت والے دن اللہ کے خصوصی سائے میں ہوگا. اور ایک وہ آدمی بھی ہے کہ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عینا، تنہائی کے اندر اللہ کو یاد کر کے جس کی آنکھوں سے آنسو بہ جائیں خدا کے خوف سے، یہ سات قسم کے آدمی. تو اس میں یہ بھی ہے با اقتدار اور با اختیار منصب والی عورت اور جمال والی دعوت دیتی ہے، لیکن وہ کہتے نہیں میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، یہ بخاری مسلم کی روایت ہے. اور حدیث میں اسی طرح بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حضور کا فرمان موجود ہے کہ ایک شخص نے یہ کہا کہ میں اپنے چچا کی بیٹی سے بہت محبت کرتا تھا لیکن اس کے ساتھ تعلق کا کوئی سلسلہ نہیں بنتا تھا، میں نے اس کو بہت کوشش کی قابو کرنے کی لیکن وہ قابو میں نہیں آئی. پھر اتفاق ایسا ہوا کہ ایک زمانے میں شدید قحط پڑ گیا، وہ عورت محتاج ہو گئی، اس کو رقم کی ضرورت تھی، تو میں نے اس کو بے قابو کرنا چاہا، اس نے کہا کہ 120 دینار لاؤ، اس کی ضرورت ہے. میں دینار اس کو پیش کر دیے، دینار پیش کر دیے اور میں برائی کے خیال سے اس کے سامنے بیٹھا، تو اس عورت نے یہ کہا کہ یا عبداللہ، اے اللہ کے بندے، لا تفز الخاتمہ الا بحقی، یہ مہر جو ہے اس کو ناحق مت توڑو. تو وہ آدمی اللہ کے خوف سے کانپ اٹھا اور اس نے برائی کو ترک کر دیا، اور وہ پیسے اس نے جو دیے تھے وہ بھی دے دیے، ان میں سے کوئی پیسہ واپس نہیں لیا. یہ ان تین آدمیوں میں سے ایک تھا جو پہاڑ میں پھنس گئے تھے، اور جب انہوں نے دعا کی تھی اور اپنے نیک اعمال کا واسطہ اللہ کے سامنے پیش کیا تھا، ان میں ایک یہ بھی تھا. اس شخص نے یہ عرض کیا اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ تو جانتا ہے کہ اگر میرا یہ کام تیرے خوف کی وجہ سے تھا تو ہمیں اس مشکل سے نجات دے. تو چٹان ہٹ گئی تھوڑی سی، کچھ راستہ بن گیا اس کا. تو یہ مطلب یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے، لیکن اور بھی ایسے انسان یقیناً دنیا میں پائے جاتے ہیں کہ اللہ کے خوف سے، وہ معصیت سے اور ایسی جگہوں سے بچتے ہیں ہمیشہ، وہ شکار نہیں ہوتے ایسی جگہوں. لیکن اگلی بات یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے دعا کی تھی اللہ کی بارگاہ میں، اللہ تصرف عنی کیدہن، اے پروردگار اگر تو ان کی فریب کاری کو مجھ سے ہٹائے گا نہیں تو میں مائل ہو جاؤں گا ان کی طرف، اور ہو جاؤں گا میں نادانوں میں سے. یہ عصمت بھی اللہ کی مہربانی سے ہوتی ہے، یہ گارنٹی جو حاصل ہوتی ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کے فضل، اس کے کرم، خاص مہربانی سے یہ بات ہوتی ہے. اپنی طرف سے انسان کو نہایت ہی عاجزی سے یہ بات کرنی چاہیے، انبیاء نہایت ہی عاجزی کرتے ہیں. یوسف علیہ السلام نے انتہائی عجز انکسار میں یہ درخواست کی کہ اگر تو ان کی فریب کاریوں کو مجھ سے دور نہیں رکھے گا تو ہو سکتا ہے کہ میں مائل ہو جاؤں ان کی طرف، اور ہو سکتا ہے کہ میں نادانوں میں سے ہو جاؤں. معصیت کرنے والا تو نادان ہی ہوتا ہے انسان. اللہ نے فرمایا فاستجاب لہ ربہ، اس کے رب نے اس کی دعا کو قبول کیا، فصرف عنہ کیدہن، ان کی فریب کاری کو اللہ نے دور کر دیا. یوسف علیہ السلام کی حفاظت فرمائی اللہ نے اور ان کی دعا کو قبول کیا. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ دعا میں تو دو باتیں ہیں، ایک قید خانے میں پڑھنے والی بات بھی ہے رب سجن احب الیا، دوسرا یہ ہے کہ ان کی فریب کاری کو ہٹانے والی بات بھی ہے. شاہ عبد القادر صاحب محدث فرماتے ہیں ظاہر معلوم ہوتا ہے کہ اپنے مانگنے سے قید میں پڑے، وہ قید والی بات بھی اپنے منہ سے مانگی، لیکن اللہ تعالی نے اتنا ہی قبول فرمایا. انہوں نے یہ بھی مانگی تھی قید میں پڑنے والی بات، اور دوسرا یہ ہے کہ عورتوں کی فریب کاری کو دور کرنے والی بات. تو اللہ تعالی نے جو قبول فرمائی وہ عورتوں کی فریب کاری کو ہٹانے والی بات اور دفع کرنے والی، اس کو دفع کر دیا. باقی قید میں پڑنا یہ یوسف علیہ السلام کی قسمت میں تھا، اسی لیے فرماتے ہیں کہ آدمی کو چاہیے کہ گھبرا کر اپنے حق میں برائی نہ مانگے، پوری بھلائی مانگے، گو ہوگا وہی جو قسمت میں ہے، بھلائی مانگنی چاہیے. حضور کا فرمان ہے گھبرا کر اپنے لیے موت بھی مت طلب کرو، اور کسی ایسے موقع پر اپنے خلاف، اپنے بال بچوں اولاد کے خلاف بد دعا بھی نہ کرو، اس سے منع کیا گیا. بعض یہ فرماتے ہیں کہ قید خانے میں پڑنے والی بات جو ہے حقیقت میں یہ مقصود نہیں ہے کہ بھئی ضرور میں قید میں پڑ جاؤں، یہ تو یہ ہے کہ معصیت کی برائی کا اظہار مقصد ہے، کہ معصیت میں پڑنے سے جیل میں پڑ لینا آسان ہے میرے لیے، اس تکلیف کو برداشت کرنا آسان اور سہل ہے، لیکن معصیت میں پڑنا میرے نزدیک بہت برا ہے. قید خانے کی مانگنے والی بات نہیں، اگرچہ مفسرین نے یہ لکھا. بہرحال اللہ تعالی نے ان کی دعا کو قبول کیا، اور عورتوں کا جو فریب تھا، چال بازی تھی، اللہ نے اس کو دور کر دیا. بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا، یہ بات تو ہو گئی. لیکن ثم بدا لہم، پھر یہ یوسف علیہ السلام کا جو مالک تھا فوتی فار، اور اس کے خاندان کے لوگ اور عورت کے خاندان کے لوگ، یہ سب جمع کا سیگا اللہ نے فرمایا، بدا لہم ان کے لیے یہ بات ظاہر ہوئی، من بعد ما رأوا الآیات، اس کے بعد کہ انہوں نے بہت سی نشانیاں دیکھ لی. یوسف علیہ السلام کی پاکیزگی اور باعصمت ہونے کی. وہ قمیص والا قصہ بھی دیکھ لیا, چھوٹا سا بچہ جو تین چار مہینے کا تھا اس کی گواہی بھی دیکھ لی, یوسف علیہ السلام کے سارے حالات دیکھ لیے, اور یقین تھا کہ یہ آدمی بے گناہ ہے اور اس کے اندر کوئی معصیت کی آلودگی نہیں ہے, یہ پاک دامن انسان ہے. تو نشانیاں دیکھنے کے بعد یہ بات ظاہر ہوئی کہ اس کو ضرور قید میں ڈال دیا جائے ایک وقت تک. مسئلہ یہ سمجھی گئی کہ کیونکہ اس بات کا اب یہ دعوت کے سلسلے کے بعد جب بات چلی تو اور زیادہ پروپاگنڈا ہوا شہر میں, شدید پروپاگنڈا. تو ان لوگوں نے یہ مناسب سمجھا کہ کچھ معتد بھی وقت کے لیے ان کو قید میں ڈال دو, نظروں سے غائب ہو جائے. نظروں سے غائب ہوگا تو عورت کے لیے بھی یہ آزمائش نہیں ہوگی, فتنہ کم ہوگا اس کے لیے اور ادھر یہ چرچا بھی کم ہو جائے گا. بڑا آدمی تھا جس کی بیوی تھی, اونچے لوگ تھے, بدنامی سے ڈرتے ہیں ایسے لوگ زیادہ, تو اس واسطے نظروں سے اس کو ہٹا دیا. نظروں سے ہٹاؤ اس کو, غائب ہو. ادھر ایک عورت کے تصورات بھی کمزور پڑ جائیں, کیونکہ جب سامنے نہیں ہوگا تو وہ باتیں نہیں اس کے ذہن میں آئیں, اور ادھر یہ ہے کہ شہر میں چرچا بھی کم ہوگا. یہ چرچا کم کرنے والی بات جو ہے ایسی ہوتی ہے, حدیث میں جو آتا ہے ترمذی شریف میں کہ اگر کوئی آدمی کسی جانور کے ساتھ ملوث ہو جائے تو جانور کو بھی مار دینا چاہیے, ختم کر دینا چاہیے. محدثین کرام یہی فرماتے ہیں کہ اس کا نقطہ بھی یہی ہے کہ وہ جانور جب سامنے ہوگا چرچا ہوگا اس کا, ہٹاؤ اس جانور کو. جانور کا قصور تو نہیں ہے, قصور تو اس آدمی کا ہے, تعزیر اس پر لگنی چاہیے اور لگنی چاہیے, حکم بھی یہی ہے. لیکن جانور کو ختم کرنے کا کیوں فرمایا؟ فرمایا نظروں سے غائب ہو جائے. چرچا پروپگنڈا نہ ہو برائی کا, یہ پسندیدہ بات نہیں. اس واسطے یوسف علیہ السلام کو انہوں نے یہ طے کر لیا کہ ضرور قید خانے میں رکھیں گے. یہ دونوں مسئلے ہیں کہ پروپگنڈا نہ ہو, نظروں سے غائب ہو جائے, اور عورت کے تصورات بھی کمزور پڑ جائیں اور اس کا جو فریفتہ ہونے والی بات ہے وہ بھی کمزور ہو جائے اور بدنامی سے بچ جائیں گے. اس خیال سے یہ طے پایا اس خاندان کے سب لوگوں نے آپس میں مشورہ کر کے یوسف کو قید میں ڈال دیا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وَدَخَلَ مَعَ السِّجْنِ فَتَيَانِ, داخل ہوئے ان یوسف علیہ السلام کے ساتھ قید خانے میں دو نوجوان. تو ان میں سے ایک نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں خواب میں کہ میں انگور سے شراب نچوڑ رہا ہوں, اور دوسرے نے کہا میں دیکھتا ہوں کہ میں اٹھا رہا ہوں اپنے سر کے اوپر روٹیاں اور پرندے اس سے کھا رہے ہیں. نبینا, بتلاؤ ہم کو اس کی تعبیر, بے شک ہم دیکھتے ہیں تجھ کو نیکی والوں میں سے. کہا یوسف علیہ السلام نے, نہیں آئے گا تمہارے پاس کھانا جو تمہیں دیا جاتا ہے مگر میں تم کو بتلا دوں گا اس کی تعبیر اس کے آنے سے پہلے، اور یہ چیز یہ علم وہ ہے جو مجھ کو سکھلایا ہے میرے پروردگار نے، بے شک میں نے چھوڑ دیا ہے اس قوم کی ملت کو جو ایمان نہیں رکھتے اللہ پر اور آخرت کے ساتھ وہ انکار کرنے والے ہیں، اور میں نے پیروی کی ہے اپنے باپ دادوں کے ملت کی جو ابراہیم اسحاق اور یعقوب علیہ السلام تھے، ما کان لنا نہیں لائق ہمارے لیے یہ بات کہ ہم شریک ٹھہرائیں اللہ تعالی کے ساتھ کسی چیز کو، یہ اللہ کے فضل سے ہے ہمارے اوپر اور لوگوں پر بھی، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں ادا کرتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی پاکیزگی اور طہارت ظاہر ہوئی، اور یہ پچھلی آیت کے اندر یہ ہے ثم بدالہم من بعد ما رأوا الآیات، یوسف علیہ السلام کی پاکیزگی اور طہارت اور عصمت کی کئی نشانیاں ان کے سامنے ظاہر ہوئی، انہوں نے دیکھ لی کہ یہ شخص آلودہ معصیت نہیں ہے، اس کے اندر کوئی بات نہیں ہے، جو قصور ہے اس عورت کا قصور ہے۔ تو اس کے باوجود بدالہم ان کے لیے یہ بات ظاہر ہوئی کہ اس کو ضرور قید خانے میں ڈال دیا جائے ایک وقت تک۔ بدا کا معنی ہوتا ہے ظاہر ہونا اور رائے کا بدلنا، ان کی رائے بدل گئی، جس میں وہ عزیز مصر بھی داخل ہے، اس کے خاندان کے لوگ بھی داخل ہیں، اور عورت اور اس کے جتنے حوالی ہیں وہ ساری داخل ہیں۔ پہلے جب یوسف علیہ السلام کی پاکیزگی اور طہارت ظاہر ہوئی تو ان کی بے گناہی اور معصوم ہونا واضح ہو گیا، تو اس کے بعد پھر ان کی رائے تبدیل ہو گئی۔ تبدیل اس طرح ہوئی کہ انہوں نے یہ بات اپنے ذہن میں ڈال دی کہ اس کو ضرور قید خانے میں ڈالنا چاہیے، اور یہ اس عورت کی وجہ سے، اس عورت نے یہ کہا کہ یہ میرے خلاف پروپاگنڈا کیا ہے اس نے اور بدنام کیا ہے، ضرور اس کو جیل میں ڈالنا چاہیے۔ تو ان لوگوں کی رائے بدل گئی اور انہوں نے بھی یہی خیال مناسب سمجھا کہ ان کو جیل میں ڈال دیا جائے، حالانکہ جب ان کا بے گناہ ہونا ثابت ہو گیا تھا پھر تو ایک جرم ہے تو ایک بے گناہ شخص کو جیل میں ڈالنا، معصیت ہے یہ۔ لیکن بدا کا معنی یہ ان کے لیے یہ رائے ظاہر ہوئی، پہلی رائے کو چھوڑ دیا، پہلے یہ تھا کہ یہ بے گناہ ہے، عورت کو تنبیہ کی خامن نے اور کہا کہ معاملے کو چھوڑ دو، رفع دفع کر لو، کسی کے سامنے تذکرہ نہ کرو، بدنامی ہوتی ہے۔ لیکن اب یہ ہے کہ ان سب کے لیے یہ رائے بدل گئی، تبدیل ہو گئی۔ بدا کا معنی ظاہر ہونا، رائے کا تبدیل ہونا۔ شیعہ اور رافضیوں کیا ہے، بدا ایک مسئلہ بھی ہے، اور بدا اللہ پر وہ جائز قرار دیتے ہیں، اور یہ کفر والا عقیدہ ہے۔ بدا کا مسئلہ شیعوں کے باطل مسائل میں ایک یہ بھی ہے، جیسا کہ اور بہت سے غلط مسائل انہوں نے اپنے مذہب میں نکالے ہوئے ہیں، اذان میں تبدیلی کی ہے، اور یہ خلیفہ بلا فصل والا عقیدہ بھی لوگوں کے میں پھیلایا ہے، اور اسی طریقے سے بدا کا عقیدہ بھی۔ بدا کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی رائے بدل گئی، علیہ باللہ، تو اس سے جہالت لازم آتی ہے، اور یہ کفری عقیدہ ہے، درست نہیں ہے، علماء نے اس کا رد کیا ہے سب، جتنے بھی ہیں جو بدا والا عقیدہ شیعوں کا ہے یہ باطل عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے پتہ نہیں تھا، پہلے کچھ اور بات کی اور بعد میں اس کی رائے بدل گئی اور اس نے کوئی اور بات کر لی. والعیاذ باللہ، یہ تو کفر والی بات ہے. اللہ تعالیٰ تو ازل میں سب چیزوں کو جانتا ہے، اس کی رائے اس طرح نہیں بدلتی کہ پہلے اس کو پتہ نہیں تھا اور بعد میں. حکمت کی بنا پر کسی حکم کو تبدیل کر دے، اس میں بندوں کی مصلحت ہوتی ہے. اللہ تو جانتا ہے پہلے بھی. تو بہرحال اب ان کی رائے یہ ہوگی کہ ان کو قید خانے میں ڈال دیا جائے. چنانچہ ایسا ہی ہوا، قید خانے میں ڈال دیا گیا. یہ قید میں ڈالنا اور قید خانے میں ڈالنا، یہ قید کا مسئلہ بھی ایسا ہی ہے کہ یہ یوسف علیہ السلام اور اسی طرح اور بھی بہت سے مقدس لوگ جو ہیں ان کو قید خانے میں ڈالا گیا. یہ مصائب کے سلسلے کی ایک کڑی یہ ہے، قید میں ڈالنا، نظر بند کرنا. ہمارے ملک کی تاریخ تو بھری ہوئی ہے انواع. یوسف علیہ السلام کی برات کے لیے کچھ اور اسباب بھی پیدا فرما دیے، ایسے اسباب کے جن پر ان کو یقین آ گیا کہ واقعی یہ بے گناہ ہے. وہ اسباب کیا تھے؟ شاہد شاہد من اہلہا، اور گواہی دی ہے گواہی دینے والے نے من اہلہا اسی عورت کے خاندان سے، اسی کے خاندان میں سے ایک شخص نے گواہی دی. یہ شخص عاقل بالغ تھا، بعض کہتے ہیں کہ عاقل بالغ تھا اور اس کو ترجیح دیتے ہیں، اور اکثر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ عاقل بالغ کے چھوٹا شیر خار بچہ تھا. یہ فوتی خار کا چچا زار بھائی تھا یا اس کا قریبی رشتہ دار تھا اس عورت کا. اس بچے نے گواہی دی جو شیر خوار تھا، اللہ نے اس کی زبان سے بلوا کر یہ بات کہی، گواہی والی بات جو تھی. اور عجیب پیرائے میں اس کو بیان کیا، ایسے پیرائے میں بیان کیا کہ جو براہ راست کسی پر اٹیک نہ ہو اور ہر آدمی کی عقل اس کو قبول کر لے. گواہی کا یہ انداز رکھا، براہ راست یوں نہیں کہا یہ جھوٹی ہے، جھوٹ بول رہی ہے، مطلب ہے غلط بیانی کرتی ہے. نہیں، انداز بیان نہایت ہی عجیب تھا جو ہر آدمی کی عقل میں آ جائے اور وہ اپیل کر جائے. کہ چھوٹا بچہ تھا، شیر خار بچہ، اللہ نے اس کو قوت گویائی دی. مفسرین کرام فرماتے ہیں جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور وہ حضرت جریج جو ایک بزرگ تھے، ان پر جس نے اتہام لگایا تھا، اس کے بارے میں اصحاب اخدود کے سلسلے میں بھی ایک بچے کا، شیر خوار بچے کے بولنے کا ذکر صحیح حدیث میں آتا. فرعون کے بیٹی کے سر پر کنگھی پھیرنے والی جو عورت تھی، اس کے ہاں بھی یہی ملتا ہے. یہ باغ میں ڈالنے لگے تو وہ عورت بے قرار ہوگی تو بچے نے بولا کہ صبر کرو، تم حق پر ہو، گھبراؤ نہیں. اللہ نے ان کی زبان سے بلوا کر یہ بات کرائی. اسی طرح اس چھوٹے بچے کی زبان سے اللہ نے یہ گواہی دلائی یوسف علیہ السلام کی براءت کے لیے. اس عورت کے خاندان کا شخص تھا، اور عجیب و غریب طریقے پر یوسف علیہ السلام کے حق میں گواہی دی. شیرخوار بچہ تھا، خدا کی قدرت اس سے بلوا کر اللہ کے نزدیک یوسف علیہ السلام کی برات اور وجاہت کا اظہار کیا.